Minęła szósta, tu Polskie Radio, program trzeci. Krystian Hanke, dzień dobry. W sobotę, w ostatnim dniu lutego. Audycję poranną zaczynamy od serwisu Anna Zaleśna-Sewera. Nie żyje jeden z najzagorzalszych krytyków prezydenta Rosji Władimira Putina. Opozycjonista Borys Niemców został zastrzelony w Moskwie. Jest postępowanie sprawdzające prokuratury w sprawie tajnej grupy w MSW. Służby specjalne i były szef resortu zaprzeczają, by istniała opozycja, żąda komisji śledczej. Latem znów będziemy mogli podziwiać największe pokazy lotnicze w kraju. Śmigłowce i lotnictwo transportowe. Podzielimy tak, żeby każdy miłośnik każdego rodzaju lotnictwa mógł zobaczyć też to, co najlepsze. Air Show w Radomiu pod koniec sierpnia. Jeden z liderów opozycji demokratycznej w Rosji, Borys Niemców, nie żyje. 55-letni polityk został zastrzelony w samym sercu Moskwy przed murami Kremla. Opozycyjni politycy nie mają wątpliwości, że jest to mord polityczny. Niemców zginął wieczorem na dużym moskworeckim moście. Oddano do niego co najmniej 6 strzałów, 4 z nich trafiły w plecy. Niemców na 2 godziny przed śmiercią udzielił wywiadu rozgłośni Echo Moskwy. Mówił m.in. o planach zorganizowania jutro przez opozycję dużej demonstracji w rosyjskiej stolicy. Potem przechodził przez most w towarzystwie kobiety, która przyjechała z Ukrainy. Kobieta została przewieziona na przesłuchanie. Komitet Śledczy Rosji wszczął postępowanie w związku z zabójstwem. Policja poszukuje białego samochodu, z którego oddano strzały. Prezydent Rosji polecił szefom MSW, FSB i Komitetu Śledczego, by osobiście kontrolowali przebieg śledztwa. Władimir Putin przekazał też wyrazy współczucia rodzinie i bliskim Niemcowa. Kondolencje rodzinie przekazał również prezydent Stanów Zjednoczonych Barack Obama. Mieszkańcy Moskwy przynoszą kwiaty na miejsce zabójstwa. Rosyjska opozycja w niedzielę zamierza przeprowadzić w Moskwie zamiast planowanej prodemokratycznej demonstracji marsz żałobny, który upamiętni Niemcowa. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Moskwa. Prokuratura przyjrzy się tajnej grupie w MSW. Według Gazety Wyborczej za czasów ministra Bartłomieja Sienkiewicza w resorcie spraw wewnętrznych powstała tajna komórka, która badała powiązania między byłymi i ówczesnymi szefami służb, a aferą podsłuchową. Minister miał podejrzewać ich o spisek. Postępowanie sprawdzające w tej sprawie wszczęła z urzędu warszawska prokuratura, informuje jej rzecznik Przemysław Nowak. W toku tego postępowania sprawdzającego prokurator ustali, czy zachodzi podejrzenie popełnienia przestępstwa, a jeżeli tak, to określi już dokładnie kierunek i zakres przyszłego śledztwa. Na chwilę obecną zauważamy kilka wątków w tej sprawie, które należy wyjaśnić. Z pewnością ewentualne śledztwo prowadzone byłoby w kierunku przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy publicznych. Służby specjalne zaprzeczają twierdzeniom wyborczej, by tajna grupa w MSW badała, czy za aferą podsłuchową stoją byli szefowie ABW, SKW i BOR oraz urzędujący szef CBA. Nic o takiej grupie nie wie też ówczesny szef MSW Bartłomiej Sienkiewicz. Premier Ewa Kopacz mówi o nieprawdziwych spekulacjach i przypomina, że sprawą zajmie się we wtorek Sejmowa Komisja do Spraw Służb Specjalnych. To jest dobre miejsce, żeby tam sobie wszystko do spodu wyjaśnić i ewentualnie uciąć te nieprawdziwe spekulacje. A opozycja domaga się informacji od premier i żąda powołania komisji śledczej, mówi szef klubu parlamentarnego PiS Mariusz Błaszczak. To przypomina klimat z republik bananowych. Jak temu przeciwdziałać? Komisja śledcza. Błaszczak dodał, że wniosek PiSu w tej sprawie powołania takiej komisji już dawno został złożony. Lekarze uspokajają, ryzyko epidemii odry jest znikome. We Wrocławiu leczona jest 8-letnia dziewczynka zarażona tą chorobą. Dziecko zachorowało podczas pobytu w Berlinie i według rodziców nie miało kontaktu z rówieśnikami w Polsce. Nadal pozostaje w izolatce, ale jego stan zdecydowanie poprawia się. Teraz już nie zakaża, ma jednak zapalenie płuc. Lekarze ujawniają, że zarówno leczona dziewczynka, jak i cała rodzina nie byli szczepieni na odrę. Profesor Leszek Schönborn z Kliniki Pediatrii i Chorób Infekcyjnych mówi, że jest małe prawdopodobieństwo, aby pojawiły się nowe przypadki we Wrocławiu. Przede wszystkim osoby, które są zaszczepione 2 dawkami szczepionki, to w ogóle niczego nie mają się bać. Osoby, które są 1 dawką zaszczepione i niedawno, bo to są małe dzieci, również nie powinny się tego bać. Oczywiście jakieś najmniejsze ryzyko mogłoby dotyczyć tych, którzy niby nie odpowiedzieli na tą szczepionkę. Tak naprawdę bać się powinni ci, którzy są niezaszczepieni w ogóle. Ostatnio choroba była notowana na Dolnym Śląsku w 2009 i 2012 roku. Za każdym razem dotyczyła osób, które nie były szczepione. Porozumienie zawarte, dokumenty podpisane, zaproszenia rozesłane. Już po raz 10. Wojsko i radomski samorząd zorganizują międzynarodowe pokazy lotnicze Air Show. Impreza odbędzie się pod koniec sierpnia. Tradycyjnie miłośników podniebnych akrobacji czekają 2 dni pełne emocji i niezwykłych wrażeń. Zaproszenie do Radomia wystosowano do 30 państw. Generał Lech Majewski przyznał, że strona wojskowa wiele obiecuje sobie po tegorocznych pokazach. Śmigłowce i lotnictwo transportowe. Także na pewno podzielimy tak, żeby każdy miłośnik każdego rodzaju lotnictwa mógł zobaczyć też to, co najlepsze. Pogoda musi być dobra, bo to ważne w pokazach i na pewno będziemy chcieli to zrobić jak najlepiej. Zdaniem Radosława Witkowskiego, prezydenta Radomia, Air Show to znakomita okazja do promocji miasta. Spodziewamy się gości z Polski, spodziewamy się gości z Europy. To doskonała okazja, żeby pokazać, jak Radom jest piękny. Mamy się czym chwalić. 2 lata temu w pokazach, które obejrzało niemal 200 tysięcy osób, uczestniczyły reprezentacje 20 krajów. Z Radomia Anna Orzeł, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. No to teraz zaczynamy z grubej. Wiadomo czego, Polska jest w słabogradientowym obszarze podwyższonego ciśnienia. Tak napisał synoptyk. No ma fantazję chłopak. Z zachodu do centrum kraju powoli przemieszcza się mało aktywny, rozmywający się front chłodny. Obszar kraju pozostaje w powietrzu polarno-morskim, na wschodzie cieplejszym, a na zachodzie chłodniejszym. No dobrze, to najgorsze mamy za sobą. Teraz jeszcze to, co na niebie. Dzień będzie pochmurny i deszczowy. Prawie w całym kraju możliwa mrzawka przez samorzet. Wysoko w górach także śnieg przez si, ale w ciągu dnia niewykluczone większe przejaśnienia także przez si. Wiatr słaby i zachodni, ciśnienie spada. W południe 1005 hektopaskali, tyle wyniesie w Warszawie, ale temperatury już raczej przedwiosenne i wiosenne. Od 5 stopni w Suwałkach i Białymstoku, 6 w Szczecinie, w Poznaniu, w Toruniu i Olsztynie, a 7 w Łodzi, Trójmieście, Katowicach i we Wrocławiu. Najcieplej dziś w Warszawie, uwaga, ciekawostka, Krakowie, Lublinie i Rzeszowie. Tutaj stopni 8. No i to jedyna cyfra, która przypomina zimowego bałwanka w dzisiejszej prognozie pogody. 6 minut po 6. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wystartuj w drugiej edycji biegu Wings for Life. Zmierz się z całym światem. Biegnij w szczytnym celu. 100% opłat startowych przekażemy na badania nad urazami rdzenia kręgowego. Bądź jednym z nas. Zaproś znajomych. Pobiegnij dla tych, którzy nie mogą. 3 maja. Poznań. Godzina 13. Zarejestruj się już dziś na wingsforlifeworldrun.com. Czekam na starcie. Agnieszka Więdłocha. Poleca Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Medytacja, rodzina, praca. Poukładane wszystko jest i nic się nigdy nie przewraca. Droga bez łez. Takiego życia zawsze chciałem, lecz diabeł kradzie. Głowę mi wypełnia całą. Dobrze wiem, czego chcę, życie znam, jednak wciskam gaz. Do ciebie jadę w mrok. Pomyśl o tobie, wciąż powraca. Dobrze wiem, czego chcę, życie znam, jednak wciskam gaz. Do ciebie jadę w mrok. Na co jadę w mrok? Na drodze do twych ramion, a diabeł kracze moją jasną stronę dławiąc. Gdzie teraz jest medytacja, rodzina, praca? Chcę, życie znam, jednak wciskam gaz. Do ciebie jadę w mrok. Pomyśl o tobie, wciąż powraca. Dobrze wiem, czego chcę, życie znam, jednak wciskam gaz. Do ciebie jadę w mrok. Na co jadę w mrok? We'll be right back. chce życie z nami, tak ciskam gaz. Do ciebie jadę w mrok, pomyśl o tobie wciąż powraca. Dobrze wiem, czego chcę życie z nami, jednak ciskam gaz. Do ciebie jadę w mrok, na co jadę w mrok. Zespół Perfect, oczywiście ich przedstawiać nie trzeba. 12,5 minuty po godzinie 6. Pan Artur już napisał, ranek@polskieradio.pl, że nasi, te dzieci mówią, że gorące, a to jest S z kreską, nie to, żebym się czepiał. No trochę się pan czepia, przez A bez ogonka, drogi słuchacz, ale proszę się czepiać jak najbardziej. Zasadnie, gdyby taki słownik stworzyć tych wszystkich określeń, które stosują dzieci jeszcze przed rozpoczęciem prawdziwej mowy, to byłaby bardzo ciekawa lektura. Może ktoś się podejmie. Na razie pustki. Bez ciebie jest cieplejszy śnieg, białe są noce, długie dnie. O, nie lubię cię, nie lubię cię. Przychodzą szybciej kwiecień, maj, a ja ze sobą sam. Pustki w trójce w audycji porannej. Tak brzmi prowadzący. Niestety pozdrawiam wszystkich, którzy są w trakcie wirusa lub już po wirusie, a najbardziej tych, którzy są dopiero przed. Bo jak mówi Warszawa, wszystkich to w tym tygodniu albo w przyszłym czeka. Joanna Mielewczyk, dzień dobry. Ciągle przed. No to gratuluję i bardzo serdecznie współczuję. I pozdrawiasz. Choć wszyscy się szczepimy, tak naprawdę, i to jest najciekawsze. Poranna prasa dziś... Co na pierwszych stronach? Zaczynam od Gazety Wyborczej. Najbardziej kolorowa chyba dzisiaj okładka, chociaż gazety kolorowe również kolorowe. Na pierwszej stronie Gazety Wyborczej wspomnienie o Bogdanie Tomaszewskim, legendzie polskiego dziennikarstwa sportowego. Niesamowicie ciekawy artykuł, ja już wstępnie go przejrzałam, ale to pięknie powiedział, tak zatytułowany. Także na pierwszej stronie Gazety Wyborczej, choć małym drukiem, Borys Niemcow, nie żyje rosyjski opozycjonista, został zastrzelony w nocy właśnie z piątku na sobotę w centrum Moskwy. Ja sprawdzałam w agencjach informacyjnych, że ta informacja do nas spadła przed 23, stąd pewnie niewielki druk i niewielki tytuł. Gdyby to się stało wcześniej, podejrzewam, że Gazeta Wyborcza poświęciłaby temu tematowi dużo więcej miejsca. Także w gazecie Sofia Loren rozmawia Jarosław Mikołajewski. Jestem szczęśliwa, gdy ludzie płaczą lub śmieją się, kiedy chcę, tak mówi Sofia Loren dla Gazety Wyborczej. Także w tej gazecie Polak mały, frytki duże, czyli dziennikarka Małgorzata Minta ocenia dziecięce menu w restauracjach. To ciekawe pewnie dla rodziców. I wrócimy, jak myślę. Gazeta Polska Codzienny to drugi tytuł. I temat, który się tu pojawia się także w naszym dzienniku, więc te gazety leżą koło siebie. Czerwoni przegrali, Polacy pamiętają o wyklętych. Jutro w całej Polsce odbędą się obchody związane z piątym już Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Polacy tłumnie pokazują, że są patriotami dumnymi ze swojej historii i niezłomnych przodków. Tak dla gazety mówi profesor Jan Żaryn, przewodniczący Społecznego Komitetu Obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Dużo miejsca w Gazecie Polskiej Codziennie poświęcone jest temu tematowi, bo i na stronie 4, i na stronie 10. I także, jak mówiłam, w naszym dzienniku Wyklęty w wolnej Polsce to z kolei jest opowieść o Andrzeju Kiszce, który był jednym z najdłużej ukrywających się żołnierzy niezłomnych, który nadal nie został w pełni zrehabilitowany. I jak mówiłam, gazety kolorowe. Na pierwszej stronie właśnie o szczepieniu. Zaraza odry jest w Polsce. Tak piszą dziennikarze Faktu, Gazety Codziennej. Rodzice nie szczepią dzieci, tak dodają. I zdaniem dziennikarzy to jest właśnie wynik tego, że odra się rozprzestrzenia. Zresztą nie tylko zdaniem dziennikarzy, ale także lekarze. Ale chyba wydaje mi się, popraw mnie jeżeli wiesz, czy odra jest u nas w Polsce szczepieniem obowiązkowym. Znaczy obowiązkowe to chyba nic nie jest, ale raczej jest popularne i się szczepi dzieci. Ja miałem tę niezwykłą przyjemność pierwszego Sylwestra spędzić w trakcie tej choroby. Także pierwszego w życiu. Tak. Druga gazeta kolorowa, czyli Super Express, w niej również dużo ciekawych kolorowych tematów. Na przykład Daniel Olbrychski ma 70 lat, wszystkiego najlepszego. Ryszard Kalisz będzie tatą, po raz drugi pokazał USG, za 3 miesiące urodzi się drugie dziecko posła. Dużo również innych tematów, które dotyczą gwiazd mniejszych i większych. A co w środku w gazetach? Opowiemy Państwu za mniej więcej pół godziny. Joanna Mielewczyk, bardzo dziękuję. Teraz jest 19 minut po godzinie 6. No trochę się czepiam. Przekonał mnie pan, tak napisał słuchacz, pan Artur. Panie Arturze, wszystko dobrze. Pozdrawiamy cały Toruń. Mamy nadzieję, że w Toruniu też będzie dziś no, troszkę ładniej niż przewidział pan synoptyk, bo taką nadzieję mamy tu w Warszawie. Podobno są zespoły jednego przeboju, a ja wcale nie chcę się zgodzić, że Soul Asylum do tej grupy się zalicza. No ale cóż. Secrets I couldn't keep. I promised myself I wouldn't leave. One more promise I couldn't keep. It seems no one can help me now. I'm in too deep. There's no way out. This time I have really led myself astray. Runaway train. Like I should be getting somewhere. Somehow I'm neither here nor there. Can you help me remember how to smile? Make it somehow all seem worthwhile. How on earth did I get so jaded? Life's mystery seems so faded. I can go when no one. I know what no one else knows. polskieradio.pl albo 71335. Tak można do nas pisać. Ten telefon jeszcze został nam. 2273. On oczywiście też jest czynny 23,5 minuty po godzinie 6. A po godzinie 7 będziemy rozmawiać o tym, że kiedyś to swatki chciały pomóc szczęściu innych osób. Dziś to są te same osoby, ale trochę chyba się inaczej nazywają. PR-owiec czego? No właśnie. Udało mi się zeswatać dwa małżeństwa i dwie pary. Myślę, że cały fenomen polega na tym, żeby trochę pomóc przypadkowi. Jak wygląda teraz rola swatki? Tutaj trochę tak przyjmując właśnie rolę trochę takiego PR-owca tej drugiej osoby, to kwestia tego, żeby też przekonać tą osobę, żeby otworzyła się tak na pewne możliwości. A, PR-owca drugiej osoby, no to już wszystko wiemy. Znaczy wszystkiego jeszcze nie wiemy, wszystko będzie jasne po 7. tu czasem składa. Ania Rusowicz o tym śpiewała. Duży błąd to z jej debiutanckiej płyty. 26,5 minuty po godzinie 6. Coś państwo śpią dzisiaj o poranku. No, a jak się dobrze śpi, to proszę bardzo. Chociaż przyszedł jeden list i nawet jedno zdjęcie. Ha, to są chyba przebiśniegi. Choć dziś należałoby zapytać przebi co, przepraszam? W Trójce o poranku, już 6:30 minęła pół minuty temu. Tak, mój głos przypomina o tym, że szaliki warto wziąć, choć z drugiej strony temperatura dziś od 5 stopni w Białymstoku, 6 stopni w Świnoujściu, Gorzowie i we Włocławku, to może nie jest temperatura iście zimowa. 7 stopni w Łodzi, Trójmieście i Wałbrzychu, a termometry w Warszawie, Tarnobrzegu i Chełmie trochę się zdziwią, będą musiały pokazać stopni 8 powyżej zera. Wiatr będzie słaby, ciśnienie spada, a na niebie chmury i z tych chmur popada deszcz, a nawet pomrzy prawie w całym kraju, nie tylko w Łomży. W górach również śnieg, ale w dzień możliwe są rozpogodzenia i tego się trzymajmy. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Jej nowa książka zaczyna się tak. Louisa Arner Boyd, nazywana przez amerykańskich reporterów Królową Lodu lub Dianą Arktyki, jedzie na Polesie Packardem z własnym kierowcą. W najbliższym wydaniu z najwyższej półki Małgorzata Szejnert opowie o Polesiu. Polesiu opisanym przez nią w książce Usypać góry. Do usłyszenia w niedzielę po 21:00. Michał Nogaś. Autopromocja. And the little fingertips touch my face. You're a friend of mine. Midnight hour, that's where my love come tumbling down. Solomon Burke said, if you leave me, why don't you call me? James Brown said, when you're tired of what you got, when you're tired of what you find got, me, find me, find me. Gene Shelley said, jedno z przyjemniejszych nagrań, które pojawiło się ostatnio na naszej antenie. Real, Real Gone. No i niech tak będzie, niech trwa, niech gra. Powiedziałem, że przebi śniegi, przebi co? No i zapewne, gdyby pojawił się tu obok mnie redaktor Sytner, to zaraz by otworzył długą listę miejsc, gdzie tego śniegu nie brakuje. No a dziś dokąd nas zabierze? To na razie słodka tajemnica, ale za kilka sekund wszystko się wyjaśni. Medal dla każdego. Mówiliśmy o dużych ośrodkach narciarskich w Słowacji, ale są również mniejsze stacje narciarskie, gdzie po pierwsze jest taniej, a po drugie równie dobrze można sobie poszusować. Chyba to potwierdzi Jan Bosznowicz, dyrektor Narodowego Centrum Turystyki Słowacji. Tym razem chciałbym słuchaczy Trójki zaprosić do mniejszych rodzinnych ośrodków narciarskich na Słowacji. Nie będziemy jechać daleko, dlatego że na przykład ośrodek narciarski Zdziar Strednica w Tatrach Bielskich znajduje się około 10 km od przejścia granicznego Ciłóż Łysa Polana czy Podspady. Tutaj dla miłośników białego szaleństwa czeka nowa inwestycja, 4-osobowa kolejka krzesolkowa. Długość kolejki wynosi 550 metrów, która będzie obsługiwać dwie trasy narciarskie o łącznej długości 1300 metrów. Będą to trasy czerwone, ponieważ większość tras w tym ośrodku narciarskim Zdziar Strednica są trasy niebieskie, także jest to ośrodek dla narciarzy początkujących, czy ewentualnie średnio zaawansowanych. Ośrodek Średnica jest pięknie położony z widokiem na Tatry Bielskie. Jest to jeden z najbardziej popularnych rodzinnych ośrodków narciarskich. Długość tras jazdowych w ośrodku wynosi około 4,5 km. Razem do dyspozycji jest 9 tras zjazdowych. Przepustowość ośrodka jest bardzo wysoka, ponad 11 tysięcy osób na godzinę. Także naprawdę tutaj nikt nie stoi w kolejkach, tylko po prostu za wykupiony karnet narciarski jeździmy cały dzień. Do oporu. No ale ja wspomniałem o tym, że w tych mniejszych ośrodkach, między innymi w tym, o którym przed chwilą mówiłeś, jest na przykład taniej niż na Hopoku. Tak, oczywiście. Cena karnetu dziennego kosztuje 15 euro, także naprawdę to są rodzinne ośrodki, cenowo bardzo atrakcyjne. Tak samo kolejny ośrodek narciarski, który znajduje się jakieś 5 km od Zdziaru Strednicy, jest ośrodek Skibachledowa Dolina. Tutaj w rejonie Frankowa będzie nowy wyciąg Orczykowi o długości 1500 metrów. Również nowe trasy zjazdowe umożliwią szusowanie w tym nowym rejonie Frankowa dla średnio zaawansowanych narciarzy. Jak już mówiliśmy, to rodzinny ośrodek narciarski, łącznie około 10 km tras jazdowych, przepustowość ośrodka około 8 tysięcy osób na godzinę, a tak samo tutaj ceny karnetu są o wiele niższe jak w Jasnej. Nie tylko karnety się tu liczą. Jeżeli ktoś chciałby na tydzień pojechać i wypocząć, to ile na przykład zapłaci za zakwaterowanie? Dodatkowym atutem właśnie tych rejonów są niskie ceny. Miejscowość Dziar nazywana jest największym hotelem na Słowacji. Tam jest mnóstwo kwater, pensjonatów i hoteli. Cena na przykład kwatery prywatnej, bardzo przyzwoitej, kosztuje około 7 do 10 euro na dobę. Opłaca się kupować, jeżeli idziemy na dłużej, tak zwany pakiet narciarski, gdzie w cenie pobytu wliczone jest zakwaterowanie, ski pas i wyżywienie. Henryk Sytner, bardzo dziękujemy. On na Słowację, państwo w drodze, na przykład do Frankfurtu. ale do Drezna pan Radek obiecał, że będzie nas słuchać. W szpitalu też już nie śpią. Pani Asia, pacjentka, pozdrawia. Dla wszystkich, którzy chcieliby zostać bohaterem dnia dziś, ten utwór. A bohaterstwo można w różnych dyscyplinach osiągnąć. Ciekawe, kto zostanie bohaterem dnia. Meta, Lika, oczywiście, słuchaczka, dziękujemy też, również dziękujemy. Za 17 minut godzina 7. No to teraz coś znacznie swobodniejszego, ale też rytmicznego. No powiedzmy sobie do porannej gimnastyki, jak znalazł. Stand. I haven't any months in my eye. pamiętam jej koncert kilka lat temu w warszawskim klubie Palladium. Gigajoule energii płynęły ze sceny i bardzo się cieszę, że znów przyjedzie do kraju. Przyjedzie wiosną na dwa koncerty do Polski, do Gdańska i do Warszawy. No i to jest artystka, którą szczerze można polecić koncertowo, wyśmienita i tak się zapewne stanie i tym razem. Za 13 minut godzina 7 powiedziałem, że będziemy dziś przyglądać się współczesnym swatkom, które już swatkami nie są, tylko raczej PR-owcami drugiej osoby, ale przy okazji też zadamy pytanie albo sprawdzimy, kiedy rodzice wkraczają do akcji. Mam dwóch synów, jeden 29 lat, drugi 26. No, żona bardzo czeka na wnuczki. Co żona mówi? No, żona, że no, chciałaby z wnuczkami koniecznie, że to staną starymi kawalerami. Nawet czasami do nas rodzice tych osób przychodzą. No ta moja córka, taka wykształcona, taka piękna, taka panienka. Może pani jej kogoś znajdzie? Ja mówię, no ja bardzo chętnie jej kogoś znajdę, tylko żeby ona sama przyszła. No jasne, bo przecież zaocznie nie wybieramy. 227 trójek, tak można do nas dzwonić. 71335 albo ranek małpa polskiego. Śniczką mego serca tyle lat. Jakoś tak bezwiednie byłaś. A nagle dzisiaj wiem, że to fakt. Że się miłość przebudziła. Hej, hej! W twoim sercu się rozgoszczę. Hej, hej! Zrobię pyszne z tej miłości wszystko w koło. Pozamyka. Pozamyka. Pozamyka. Niech w tym sercu zawsze ucznie gra muzyka. Hej! Oczy masz, chcesz mnie nimi zauroczyć. I bardzo zwykły, najzwyklejszy czar, którym chcesz mój świat otoczyć. Hej, hej! W moim sercu się rozgoszczę. Hej, hej! Zrobię ucztę z tej miłości. Wszystko w koło. Pozamykasz. Niech w tym sercu zawsze ucznie gra muzyka. A nie powiedziałem, że ten utwór też do gimnastyki dobry. Pompki z klaskaniem. Jest coś takiego. Idealne, prawda? Można było sobie przyklasnąć. Za 9,5 minuty 7. Ponownie zaglądamy do porannej prasy, ponownie Joanna Milewczyk. I ponownie powiem o temacie, który dziś w porannej prasie zajmuje naprawdę najwięcej miejsca, czyli informacja o tym, że odszedł największy dżentelmen mikrofonu, tak piszą dziennikarze Faktu. Zmarł Bogdan Tomaszewski, dżentelmen słowa. Tak z kolei tekst zatytułowali dziennikarze naszego dziennika i od niego chciałabym zacząć. Nie żyje legenda polskiego dziennikarstwa sportowego, uczestnik Powstania Warszawskiego, miał 93 lata. Mistrz słowa, artysta, dżentelmen, zawsze kulturalny, elegancko ubrany. Życzliwie tak wspominają go dziennikarze, komentował przebieg igrzysk olimpijskich, ale znany był głównie z uwielbienia dla tenisa. Grał sam. Był między innymi wicemistrzem Polski juniorów, organizował turnieje, a niemal do ostatnich swoich dni komentował wiele najważniejszych z nich, choć oficjalnie na emeryturę przeszedł w latach 80. Krótko, ale bardzo ciekawie w dzisiejszym naszym dzienniku. W Fakcie, jak już mówiłam, Również jest to wspomnienie. Troszeczkę z innej strony złośliwcy będą mu wypominać, że z takim przebiegiem relacjonował biegi Ireny Szewińskiej na 400 metrów na Igrzyskach w Montrealu, iż w pewnym momencie zaniepokojony zbyt słabym tempem rekordzistki świata krzyknął do mikrofonu, że pani Irena nie jest już tak świeża w kroku jak dawniej. I tych wspomnień dotyczących powiedzeń Bogdana Tomaszewskiego jest tutaj sporo. Szurkowski to cudowne dziecko dwóch pedałów na przykład i to jedno z najbardziej znanych, jak myślę, powiedzeń, ale powiedział też tak: nadmiar słów może zgubić najlepszego komentatora, gadulstwo to rzecz nieznośna, to w fakcie. I jeszcze Gazeta Wyborcza i ostatnie wspomnienie, o którym dzisiaj chciałabym powiedzieć. Tytuł taki: o cholera, jak pięknie powiedział. I wspomnienia z tego, co opowiadał Bogdan Tomaszewski. Patrzę na sport z miłością, ale i ze smutkiem. W meczu reprezentacji Polski rywale biją korner i nagle słyszę potworny gwizd. Publiczność przeszkadza. To zaprzeczenie idei sportu. W 1936 roku graliśmy z Niemcami, rządził już Hitler. Gdy wbiegali na boisko na stadionie Wojska Polskiego, były oklaski. Warszawa nie może nie bić brawa gościom. Weźmy taktyczne faule, świadome, czasem nawet pochwalane przez komentatorów, bo zawodnik przerwał akcję rywali. Przecież to jest przekraczanie granic. Czasy są diabelnie dziwne. Często wracam do przedwojennej Polski, ale najważniejsze dla mnie jest to, co się dzieje teraz, a nie to, co było za Rydza Śmigłego. To jest tylko krótki wstęp tego, jak to wspomnienie wygląda w dzisiejszej Gazecie Wyborczej, dlatego że poświęcone jest mu dwie strony, także sporo o Bogdanie Tomaszewskim dziś. Zdaje się, że jakiś epizod sopocki pan Bogdan także miał, ale nie będziemy zdradzać, może państwo znajdą podczas wycieczki do tego miasta. Joanna Milewczyk, bardzo dziękuję. I po wycieczce po gazetach także, bo o tym także jest wspominane. Oczywiście. No i jeszcze, kto dziś mówi, Polacy biją korner, jakie to piękne. Wszędzie z tobą, dobrze o tym wiesz. Pójdę wszędzie z tobą, czy to świt, czy zmierzch. I za siódmą rzekę, i za siedem gór. Wszędzie pójdę z tobą, ukochany mój. Tam, gdzie cię oczy poniosą, gdzie są widma i strzygi. Gdzie nikt nie doszedł jak dotąd, gdzie nie ma śladu stóp. Pójdę wszędzie z tobą, nie zawaham się. Pójdę wszędzie z tobą, aż zakocham cię. Na nocne wyprawy po księżyc, na pstrągi w rannej mgle. Poświeci pajęczy przędzy, na grzyby w deszcz, na żawie koncerty przed świtem, po wrzosy i po głóg, bo paproć, co nocą zakwitła, chodziłam już. A pójdę wszędzie z tobą, dobrze o tym wiesz. Pójdę wszędzie z tobą, czy to świt, czy zmierzch. I za siódmą rzekę, i za siedem gór. Wszędzie pójdę z tobą, ukochany mój. Tam, gdzie cię oczy poniosą, gdzie są widma i strzygi. Gdzie nikt nie doszedł jak dotąd, gdzie nie ma śladu stóp. Pójdę wszędzie z tobą, nie zawaham się. Pójdę wszędzie z tobą, aż tak kocham cię. Idę za tobą, one foot after the other, you got my back. Zwiedzimy cały świat and that's a fact. Zdobyć, sięgnąć all the way po mroku, krok po kroku, nawet po takim trudnym rogu. Obok siebie, it's like as if we're in niebie. And as Denzel Washington says, our dreams are dreams without goals. So let's get on a roll and let our future unfold and come out in from the cold. Wszędzie z tobą, nie zawaham się. Pójdę wszędzie z tobą, aż tak kocham cię. Aż tak kocham cię. Who wants me now? Come on, show me your colors. Show me your strength. Show me that. You're willing, show me you're able, and I'll be on a whole watch me fall. So will you walk with me? Please will you talk to me? Because I'm your friend, and you will see that being your Watch Me Fall Again w Trójce w audycji porannej. Pani Asia napisała: nie śpimy, ale szykujemy się na wycieczkę do Wrocławia. Panie redaktorze, we Wrocławiu dzisiaj cały dzień słoneczny, prawda? Pozdrowienia z Poznania. To zróbmy tak, ja mam jeszcze kilka minut, żeby tę prognozę odpowiednio przygotować i wszystko będzie dobrze. Na razie.